szól rám, hogy el kell menjek, nem az én hibám. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig írj, gyakran írj, így szerez egy kis örömöt nekem. Kiszárad torkom, és ég a szám, utolsó csókom, gondolj majd rám. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig írj, gyakran írj, így szerez egy kis örömöt nekem. Neves, ízlít szeretlek, vidámnak és kedvesnek, lássalak, ha nem leszel velem. Nehéz most messze menni, de könnyebb elviselni, ha rád majd így emlékezem. Titokban sírhatsz egy kicsit még, na jól van most már, ennyi elég. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig írj, gyakran írj, így szerez egy kis örömöt nekem. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök.